بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم حميد الله تبارك وتعالى لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نصح زانه كتك وقته زتانزية كتك حديثي إليو بكليوة نال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أمكوكي حديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وتوقف صحابا تكوف عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كسيمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمسيمة امتمي والله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استحيوا من الله حق الحياة، مونين حياة الله سبحانه وتعالى ukweli wa kumuonea haya. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawaeleza masahaba zake, wa muonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuonea haya. Qala kulna, asema Abdullah ibn Mas'ud, tukasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah, inna nastahi walhamdulillah, ewe Mtume wa Allah, hakika sisi tumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hilo tunamshukuru Allah na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. قال ليس ذلك ثم عليه الصلاه والسلام وكوانبيه مصحبه زكي جambo haliko hivyo mnavyofikiria nyie sivyo hivyo mnavyodhani kwamba kumuonea haya Allah ni hiyo sura ambayo nini mwaionyesha ama mko nayo. Walakin istihya'a min Allah haqq al-haya, lakini kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuonea haya, an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a, ni kukihifadhi kichwa na vile vyote ambavyo vinakizunguka kichwa. Kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ni kukihifadhi kichwa na vile vyote ambavyo vinakizunguka kichwa. Walbatana wama hawa, na kulihifadhi tumbo na vile vyote vinavyoingia katika tumbo. Waltadhkuri almauta walbila, na kukumbuka kifo, pia kukumbuka kwamba mwili wako utaoza baada ya kufa. Waman arada al-akhirah taraka zinata dunia, na yule ambaye anayataka maisha ya akhira, maisha ya peponi, basi huyaacha mapambo ya dunia. Faman faala dhalik, atakayefanya haya, faqad istahya min Allah haqq al-haya, basi huyo kwa hakika atakuwa amemuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuonea haya. Nasaha zangu zitakuwa katika hadithi hii adhimu ambayo sehemu ya kwanza imekusanya na kuelezea umuhimu wa tabia nzuri, nayo ni tabia ya mtu kuwa na haya. Na kabla ya kuwaonea haya wanadamu, kwanza watakikana kumuonea haya Allahu subhanahu wa ta'ala, ambaye amekuumba wewe na anajua siri zako na dhahiri zako. Na haya ni katika tabia njema, tabia ambayo katika zama zetu wengi wameikosa. Na haya ni tabia ambayo imekusanya na kuingia katika matendo yote ya mwanadamu. Mtume alayhi salatu wassalam alipowafafanulia masahaba zake tabia hii, alianza tabia kwa kuelezea vitu vinavyokizunguka kichwa. Kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, aliwaambia ya kwamba antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, ni kukihifadhi kichwa na vile vinavyokizunguka kichwa. Katika hawasi za mwanadamu tano zinapatikana kichwani: kusikia, yahifadhi masikio yako, usisikilize haramu, usisikilize uongo na utesi. Macho, yainamishe macho yako, usitazame haramu na usitamani vya watu. Mdomo wako, uhifadhi na kuzungumza uongo na ushirikina na uzushi na kuwachonganisha watu. Mapua yako pia yahifadhi, na ngozi yako uihifadhi. Hivi vyote vimekizunguka kichwa. Lakini pia katika kukihifadhi kichwa, ni mwanamke hatakikani kuziunganisha nywele zake na kuyadhihirisha mapambo ya uso wake kwa watu wasiostahiki kuyaona. katika kukihifadhi kichwa ni mwanamke kutokunyoa nyusi zake, na katika kukihifadhi kichwa ni mwanamke kutokuziunganisha nywele zake na kuzinyoa nywele zake za kichwa. Yale yote ambayo yameharamishwa na dini, basi mwanamke ajiweke nayo mbali. Na hakuna kiungo katika viungo vya mwanadamu kina gharama na kinapambwa kama uso. Na leo tunawashuhudia wanawake wanapokwenda maharusini, wanapokwenda mahospitalini, wanaposafiri katika miji yao, wanajipamba kana kwamba wanakwenda kuolewa. Na hii ni fitna adhimu, kama alivyosema Mtume wetu alayhi salatu wassalam, ma taraktu ba'di fitnatun adarru 'ala ar-rijali min an-nisa, sikuacha mimi baada ya kuondoka kwangu fitna ambayo ina madhara makubwa sana kwa wanaume kuliko ni fitna ya wanawake. Na leo tunaona mutabarrijat, wanawake wameikosa haya, wanashindana kuvua nguo, wanashindana kuonyesha mapambo ya miili yao. Na jambo la kusikitisha zaidi na la kuhuzunisha ni pale unapomuona mama aliyevaa jilbabi kubwa refu, lakini akitoka nje ya nyumbani kwake analikusanya na analitupia, ima ni nyuma ya mgongo au ni mbele ya kifua chake, ili ionekane maumbile yake na sehemu za nguo zake za ndani. Na hii ni aibu kubwa sana, kana kwamba ile hijabu au ile jilbabu amelivaa kwa amri ya fulani na sio ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna wengine wanavaa niqabu, wanajifunika vizuri, wakifika maeneo ambayo wanajua hakuna wenye kuwajua, wanazipandisha zile niqabu, wanazitupia nyuma ya kisogo chao kwa kufunua nyuso zao. Haya yote ni mambo ya haramu yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muonee haya Allah kwa kukihifadhi kichwa chako, usisikilize ya haramu, usizungumze haramu, usile vya haramu, lakini pia usiyaonyeshe mapambo yako na usijipambe na mapambo yaliyoharamishwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kwa upande wa wanaume, kukihifadhi kichwa na vile ambavyo vinakizunguka kichwa, mwanaume kunyoa panki au kunyoa baadhi ya nywele akaacha baadhi ya nywele zingine, nywele za katikati zikaonekana kubwa, nywele za pembeni zikawa ndogo, au kutinga nywele, kunyoa baadhi ya nywele na kuacha baadhi ya nywele zingine, inaitwa kazaa. Lakini pia kunyoa ndevu, wanaingia wanaume katika kunyoa ndevu kutokumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuingia madhambi haya yaliyoharamishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini leo pia kuna baadhi ya vijana wanavaa hereni, baadhi ya vijana wanasuka nywele, na ni vijana wengine wa Kiislamu. Kwa hiyo kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, hatua ya kwanza ni kukihifadhi kichwa na vile vinavyokizunguka kichwa. La pili, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, wal batni wama hawa, na kukihifadhi, kulihifadhi tumbo na vile ambavyo vinaingia kwenye tumbo, kula haramu, kufanya uzinifu, ukaingiza mbegu zako kwenye shamba la haramu, kwenye tumbo la mwanamke asiyekuwa halali yako. Lakini pia mwanamke akaingiza katika tumbo lake mbegu zisizokuwa halali kwake kuingia kwenye tumbo lake, kulihifadhi tumbo na vile vinavyoingia katika tumbo. kujiweka mbali na vitu vya haramu, kula vyakula vya haramu, kula vyakula vya uzushi ambavyo vinapikwa katika misiba, katika maarubaini, mahitma. Ni haramu mwanamume wa Kiislamu au mwanamke wa Kiislamu kuingiza chakula hicho katika tumbo lake, kula vyakula vilivyopikwa kwa ajili ya maulidi, kula vyakula vya sherehe za uzushi na sherehe za haramu, kama vile sherehe za mwaka mpya, sherehe za birthday za kuzaliwa. Baadhi ya Waislamu wanashiriki pia katika sherehe za makafiri za Wakristo, ima ni katika misiba yao na ima ni katika harusi zao, na wao wakawa ni wahusika wakubwa katika umoja walioutengeneza baina ya Waislamu na Wakristo. Na hili ni balaa ambalo limeukumba umma wa Waislamu. Kwa hiyo kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ni kulihifadhi tumbo na vile vinavyoingia katika tumbo, vinakusanyika vile ambavyo vinaingia katika tumbo kupitia farji, kupitia sehemu yako ya siri, kupitia mikono yako na kupitia miguu yako, lakini pia na kupitia moyo wako. Viungo vyote hivi vinafungamana na tumbo. Kwa hiyo unatakikana ulihifadhi tumbo lako lisilitumie katika maasia. Na hii ni katika tabia njema sana ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Waltadhkuri almauta walbila. Jambo la tatu ambalo litakufanya wewe umuonee haya Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kukumbuka kifo, kwamba leo unatembea katika ardhi ukiwa na afya, ukisema watu wanakupigia makofi, watu wanakushangilia, watu wanakusifu, lakini kumbuka iko siku hayo makofi yatakuwa ni kilio. Na ukumbuke hiyo siku, siku hizo hongera unazopewa zitakuwa ni lawama juu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumbuka kifo, na ukumbuke kwamba huo mwili ambao leo unaojivunia na ukamsahau aliyeuumba na kuutengeneza vizuri, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe mwanadamu, sawa uwe ni Mkristo, sawa uwe ni Muislamu, sawa uwe ni mpagani, ma gharraka bi rabbikal karim, kipi wewe kinakudanganya mpaka wamuasi mola wako mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala? Wadanganyika na nini? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah ambaye amekuumba akatengeneza viungo vyako vizuri vikapendeza, akavifanyia uadilifu mzuri, akavipanga kwa mpangilio mzuri, mpaka watu wakakupenda wakatamani kukutazama kila wakati, na wewe ukafurahia maumbile hayo. Kipi kinakudanganya mpaka ukamwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo kumbuka kifo. Leo unatembea katika ardhi, leo unafanya shughuli zako, leo unayapanga mambo yako, kumbuka itafika siku hautaweza kufanya jambo lolote na yote utafanyiwa. Wanasema wanachuoni wetu walezi wa Kiislamu, Ibn Adam, ewe mwanadamu, waladtuka ummuka bakia, mamako amekuzaa ili hali analia kwa uchungu, wannasu haulaha yadhakuna surura, na watu walio pembeni ya mama wakati unazaliwa wewe wao hawakuwa wakulia, wao walikuwa wanacheka na kufurahi na kumshukuru Allah. Kila mmoja anasema ya kwake, watu wanacheka na kufurahi, amejifungua salama, amezaliwa baba au amezaliwa mama, lakini mama mwenyewe aliyezaa analia, hana raha, maumivu makali anayasikia wala hawezi kuyasimulia. Fahris ala amali, fanya juhudi ya matendo yaliyokuwa mazuri, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, مونيه حيا الله سبحانه وتعالى تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وتكوى فتبيهيو سيكوا ما يوم كفا واو ونالية نكفية مكليلة نكوشانا نغو وينجيني ونزمية wewe utakuwa unacheka na kufurahi. Haya ndiyo maneno twahusiwa na wale waliotutangulia sisi. Tujitahidi kuyafanya matendo mazuri yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya matendo hatuwezi tukadumu nayo na kuyafanya vizuri kama hatukumbuki kifo. Mtu asiyekumbuka kifo anafanya atakavyo, anajiona yuko huru na yeye amekushamaliza. Ima ni kwa sababu ya pesa yake, ima ni kwa sababu ya afya yake, ima ni kwa sababu ya maumbile yake ameyaona ni mazuri kuliko ya wenzake, ima ni kwa sababu ya madaraka aliyokuwa nayo, lakini hakubali kurudi nyuma wala hakubali kuonekana yeye ni mtu wa chini. Fahris ala amali, kuwa na wepesi, kuwa na pupa na mwenye haraka ya kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Takun idha bakau, utakuwa wewe siku wao wanalia, wale waliokuwa wanacheka wakati unazaliwa. Takun idha bakau fi yaumi mautika dhahika masurura, utakuwa wewe siku ambayo wao wanalia kwa kifo chako, wewe utakuwa unacheka na kufurahi, unapata bishara kutoka kwa Allah, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hawezi ukaipata hii bishara kama hautakuwa na sifa ya kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukaionoa tabia ya kuwaonea haya wanadamu. Kwanza umuonee haya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa ushajua kwamba hii ndiyo njia sahihi ulionayo kwenye maisha yako, na huu ndio mfumo bora wa dini aliyokuwa nao mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukashikamana nao vizuri, watu wakakunyoshea vidole, watu wakakusema. Usianzi kuonea watu haya, ona haya kuacha njia ya haki na kupita njia ya wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza kuwa na misimamo na kuonyesha misimamo ya kweli katika imani zetu, na kaahidi malipo mazuri. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Wale ambao wamesema wakatangaza pasina kumuogopa mtu, pasina kumuonea haya mtu, wakasema rabbuna Allah, sisi mola wetu mlezi anastahiki kuabudiwa ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kisha wakaonyesha msimamo, wakawa na msimamo katika hiyo imani yao, hawakuyumba wala hawakubabaika. Watu kama hawa Allah anasema tatanazzalu alayhimul malaika, Allah atawateremshia malaika siku ya kufa kwao, watakuja malaika kuwapa bishara njema na kuwaondolea huzuni walionayo. Yarhamukallah. Watawaambia alla takhafu, msiogope kifo, msiogope nyie kwamba muondoka duniani, mmeacha wake, mmeacha watoto, msiogope. Wala tahzanu, wala msihuzunike juu ya hizi mali zenu, biashara zenu, maisha yenu, huko mnapokwenda mtafikia wapi, itakuwaje. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ndio vipenzi wenu, marafiki zenu, wale wazo wenu duniani na akhira. Furahieni maisha ya peponi. Bishara hizi huwezi kuzipata kama haukumbuki kifo, kama humuonei haya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muonee haya Allah, kukumbuka kifo, kwamba wewe na mwili wako huo mzuri utakufa, wewe na hiyo afya ulionayo utakufa, wewe na hayo madaraka ulionayo ipo siku utayaacha, utakufa. Hakukumbuka huo mwili ambao leo ni sababu ya kumuasi Allah, utaoza. Usidanganyike na huo mwili, utaliwa na wadudu, utaoza. Wewe ni kiumbe dhaifu, wewe ni kiumbe dhalili, wewe ni kiumbe mnyonge mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazawaj bina tuqa, wanasema tazawaj bina tuqa fa innaka la tadri idha janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Chukua zawadi ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wewe hujui usiku ukiingia, je utaishi mpaka alfajiri? Yawezekana ukalala mzima, hauna homa, huna tatizo lolote, ukaamka asubuhi ukaibeleka makaburini ukazikwa. Kwa hiyo kumbuka kifo, acha ujeuri, acha maringo, acha kunyanyua sauti mbele za watu, kuwa ni mtu mwenye haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wanasema ulama katika maneno mazuri kabisa ya kwamba yabna Adam, asema ya khadimul jasad, ewe mtumishi wa kiwiliwili, unachoka, unalala taabani, unagombana na watu, watembea masafa marefu, unabeba mizigo mizito. Ya khadimul jasad, ewe mtumishi wa kiwiliwili, kam tashqa li khidmatiha, hivi ni kiasi gani unachoka wewe? Mara ngapi unalala taabani, mwili unauma kwa mizigo mizito na kazi ngumu? Mara ngapi unachoka wewe kwa kuhudumia huu mwili, unahudumia mwili? Atatlubu ribha bima fihi khusran, unatafuta faida katika jambo ambalo ndani yake kuna hasara. Kunenepesha mwili hakuna faida, kila mwili unapozidi kuwa mkubwa na maradhi yanaongezeka, alisa kadhalika. Ukinenepa sana, daktari anakuambiaje? Usile hichi, usile hichi, usile hichi, au sio? Fanya mazoezi, tembea kwa miguu, punguza kula, punguza uzito. Sasa wewe unayefanya kazi ya kunenepesha mwili na kuhudumia mwili, usitafute faida katika jambo lisilokuwa na faida. Istakbil ala ruhi wastakmil fadailuha, ielekee roho yako, ielekee nafsi yako, uelekee moyo wako, na wewe ukamilishie fadhila zake, heshima yake. Fa anta birruhi la biljasadi insani, wewe thamani yako ni kuwa na moyo mzuri, ni kuwa na roho nzuri, na sio kuwa na mwili mkubwa. Thamani yako wewe ni tabia yako njema, kuonekana kuwa ni mtu mzuri mwenye akhlaki njema. Na tabia inaanza baina yako na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumbuka kifo, na ukumbuke ya kwamba utaoza, utakufa na utaoza. Kumbuka hilo jambo. Kisha akatuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا, na mwenye kuitaka akhera, yule ambaye anatamani kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ataacha mapambo ya dunia. Kuacha mapambo ya dunia hakuna maana kwamba hatokula ama hatokunywa ama hatovaa vizuri ama hatojenga, hapana. Lakini vitu hivi vya dunia havitamshughulisha na dini yake, havitamrudisha nyuma katika harakati zake za dini, havitamfanya awe mzembe na kutokumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaji wake utakuwa na umakini, uvaaji wake utakuwa na umakini, ufanyakazi wake utakuwa na umakini, kwa sababu atakuwa anatafuta kumfurahisha na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndilo jambo ambalo sisi tuwajibika kujipamba nalo katika maisha yetu. Tumeitaja hadithi hii ya kwanza ya Abdullah ibn Mas'ud ya kutufundisha namna ya kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yatufundisha maandalizi yetu sisi na akhira. Na wengi wamedanganyika, wanasema nitatubia, Kwa hiyo leo atafuata matamanio ya nafsi yake, atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, atavuka mipaka ya Allah, kwamba ana matarajio atatubia. Lakini huenda Allah subhanahu wa ta'ala asikupe hiyo fursa ambayo wewe leo watarajia kuipata, kwamba utakuja kutubia. Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, katika hadithi ambayo amesimulia sahaba Imran ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Tabia mtu kuwa na haya haiji isipokuwa kwa mambo ya kheri. Haya ni tabia njema, haya ni tabia ambayo inamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu kuwa na haya maana yake ni kuyaacha mambo mabaya, mambo yenye kumchukiza Allah, lakini pia mambo yenye kuleta aibu na kumchukiza hata mwanadamu mwenzako katika maneno na matendo. Ukayafanya yale ambayo yanamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia haya inamzuilia mtu kuwa na mapungufu katika kutekeleza haki zake na haki za wale walio pembeni yake. Na hii ni tabia njema ambayo leo imekosekana katika sehemu kubwa ya maisha ya Waislamu. Hawamuonei haya Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo basi hata wanadamu wenzao hawaonei haya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika hadithi ya Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, inna Allah hayyun karim, hakika Allah ni mwenye haya na mwenye karimu. Yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Allah tabaraka wa ta'ala anamuonea haya mja wake anapoinua mikono kumuomba akairejesha ile mikono pasina kuipa ilichoomba. Hadithi hii wanaitumia sana wazee wetu kuombea dua baada ya swala za fardhi, au sivyo? Lakini hadithi haina mafungamano na baada ya swala ya fardhi, nieleweke vizuri. Hadithi haina mafungamano na kuomba dua baada ya swala ya fardhi. Inna Allah hayyun karimun, hakika Allah ni mwenye haya na ni mkarimu, si mchoyo. Yastahi, Allah humuonea haya mja wake, anaona haya Allah. Idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi, mja anapomuinulia mikono kumuomba, ayaruddahuma, kuirejesha ile mikono yake miwili, sifran, ikiwa haina kitu, khaibataini, imekosa ilichoomba, Allah anaona haya. Hadithi hii wazushi, Allah waongoze, wanaitumia kuwa ndio hadithi ya kunyanyua mikono kuomba dua baada ya nini? Baada ya swala za fardhi, baada ya swala za jeneza, baada ya kufunga ndoa, wakati wa kurehemu, mahala popote wao hutumia hadithi hii kuomba dua. Hadithi haina mafungamano na kuomba dua baada ya swala ya fardhi. Kwani Mtume wetu alayhi salatu wassalam alikuwa anaomba dua, wala hawaombei watu dua baada ya swala ya fardhi, na hakuwahi kuombea watu dua baada ya swala ya fardhi hata siku moja katika maisha ambayo ameishi ya utume wake kwa miaka 23. Makhalifa wake pia hawakuwahi. Kwa hivyo watu wanaponyanyua mikono kuomba dua baada ya swala ya fardhi wanaitwa wameleta jambo muhdathuni, kumeleta jambo la uzushi. Nukta ya pili, Mtume katika hadithi hii ameeleza suala la kunyanyua mikono kuomba dua. Maana yake ni kwamba mtu anaweza kuomba dua akanyanyua mikono kwa Allah, akamuomba Mola wake na Allah akamkubalia maombi yake. Lakini hairuhusiwi kufuta uso baada ya kumaliza kuomba dua. Hairuhusiwi kufuta usoni baada ya kumaliza kuomba dua. Ukimaliza kuomba dua unashusha mikono na wala haufuti uso. Lakini pia kuna watu wakavuka mipaka, hawakufuta uso peke yake bali wakafuta mpaka na mabega na shingo na kifua na mikono na miguu. Na yote haya ni madhara ya uzushi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali hadithi haionyeshi kwamba kila utakapoomba dua unyanyue mikono. Hadithi haionyeshi kwamba kila utakapoomba dua unanyanyua nini? Mikono. Lakini pia sio kila dua hunyanyuliwa mikono. Kuna baadhi ya dua hazina nafasi ya kunyanyua mikono. Ukisoma dua ya kuingia msikitini huwezi kunyanyua mikono. Na ukisoma dua ya kutoka msikitini pia huwezi kunyanyua mikono. Na watu wakikuona kunyanyua mikono watakucheka. Na wewe unaona haya kuchekwa, au sivyo? Kwa hivyo watu hawanyanyui. Lakini Allah watu hawamuonei haya kumfanyia uzushi, wanawaonea haya wanadamu. Mtu akiingia chooni anasoma dua ya kuingia chooni, wala hanyanyui mikono, au sivyo? Na siku akinyanyua ndugu zake watampeleka kwenye hospitali ya mchana, kwa sababu ni jambo halipo kabisa, na wao wenyewe wanakubali kwamba haiwezekani. Lakini ukiwaambia kwani pale sipanaombwa dua, sijui watakujibu nini. Bali pia ukitoka chooni huwezi kunyanyua mikono naomba dua. Kwa hiyo sio kila dua inayoombwa kunyanyuliwa mikono. Kwa hivyo haya ni tabia ambayo inamfanya mtu wake siku zote aepukane na mabaya na awe ni mtu mwenye kuyafanya mazuri, awe ni mtu mwenye kufanya matendo ambayo yatampelekea pia hata jamii isimuelewe vibaya. Kwa hivyo tujipambe na tabia hii ya kumuonea haya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumuonea haya. Tukataja jambo la kwanza ni nini? Kukihifadhi kichwa na vile vinavyokizunguka kichwa. Kwa vihifadhi viungo vyako hivi, usimsujudie asiyekuwa Allah, manake usende ukadhalilika kwa kiumbe mwingine kwa kutarajia kupata kitu, mpaka ukawa ni mtu dhalili mnyonge na heshima yako ikaharibika. Usiende kusujudia mizimu, usisujudie mashaitani, usisujudie miti, usisujudie masanamu. Kihifadhi kichwa chako, kisinyenyekee na kudhalilika isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia usikinyanyue kichwa kwa kiburi ukawadharau watu. Kihifadhi kichwa, usiwe ni mtu mwenye dharau. Na moja katika tabia za kukinyanyua kichwa na kukihifadhi kichwa ni kuwadharau watu, kwa maana ya kwamba ukawatazama watu kwa kejeli na dharau, unamgeuzia mtu shavu, manake umemdharau. Na hii ni katika tabia mbaya sana. Kwa Mtume amezungumza maneno machache, lakini maneno mapana sana, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vitu alivyopewa na Allah amepewa jawami'il kalim, kuzungumza maneno machache yenye maana pana. Kihifadhi kichwa chako, usifanye kibri kwa viumbe wenzako. Usio ni mtu mwenye dharau, usio ni mtu mwenye matusi, usio ni mtu usiyekuwa na haya na heshima. Yahifadhi macho yako, yahifadhi masikio yako, uhifadhi mdomo wako, yahifadhi mapua yako, zihifadhi nywele zako. Kuna wanawake leo wananyoa kama wanavyonyoa wanaume, na hili ni jambo la haramu. Wengine wasema wenyewe naona uvivu kushuka. Na nywele ni pambo la mwanamke. Na tabia ya kunyoa nywele tabia ya wanaume, sio tabia ya wanawake. Wanawake watakiwa wazitunze nywele, wazipambe nywele zao. Lakini wanaume wana nafasi ya kunyoa nywele, wana nafasi ya kupunguza nywele, na wao wakaharamishiwa wasizinyoe ndevu zao, kama ambavyo wanawake wameharamishiwa wasizinyoe nywele zao za kichwani, na wanaume nao wakaharamishiwa wasizinyoe ndevu zao. Kuhifadhi kichwa na vile vinavyokizunguka kichwa. Lakini pili, walbatana wa mahawa, kulihifadhi tumbo na vile vinavyoingia wapi? Tumboni. Inaingia moyo wako, inaingia sehemu zako za siri, inaingia mikono yako, inaingia miguu yako. Usiingize katika tumbo lako vitu vya haramu, vyakula vya haramu. Sio kila utakachopewa unakula. Umekwenda kwenye msiba ukaona wanapitisha chai, eti ukaona haya watu wote wamechukua, wewe peke yako ndio usichukue, na wewe ukachukua kikombe cha chai. Hauna mnasaba wa kula wewe katika msiba, hauna mnasaba wa kula msibani. Kuwasaidia watu kupika kwenye mambo ya haramu, kuwasaidia watu kugawa vyakula kwenye mambo ya haramu, hairuhusiwi. Lakini jambo la tatu, kumbuka kifo, na ukumbuke kwamba ipo siku utaoza. Sasa tengeneza mazingira mazuri ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yuradhi na wewe. Tengeneza mazingira mazuri siku ukiwa unakufa, ufe katika kifo chenye furaha. Usife umezaliwa mama yako analia, wewe mwenyewe umelia. Si ni alama ya mtoto akizaliwa alia, au sio? Na siku ya kufa pia wewe mwenyewe walia na mama yako pia alia. Hapana. Siku wewe unakufa, ufe ukiwa unacheka na kufurahi. Wao wanalia lakini wewe unafurahi. Na haiwezekani kama hautakuwa na tabia ya kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kabla ya kuwaonea haya wanadamu, watakiwa kwanza umuonee haya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya utakayokuwa muonea Allah ndio itakayokupelekea wewe sasa uwaonee haya na hawa wanadamu. Heshima yako utahisi kwamba huwezi kuiharibu. Kwa hiyo tujipambe na tabia ya kuwa na haya. Na hii ni tabia adhimu, ni tabia nzuri, kila atakayejipamba nayo itampendeza, bali itamfanya jamii impende. Kila atakayejipamba na tabia hii jamii itampenda, sawa awe ni Mkristo na sawa awe ni Muislamu. Na kila ambaye hatojipamba na tabia hii, basi jamii pia haitompenda. Na Mtume alayhi salatu wassalam akaifanya haya ni sehemu katika imani, kama ilivyosifi katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume anasema al-imanu bidhu'in wa situna shu'ba, imani iko na mafungu zaidi ya 60. Imani ina mafungu zaidi ya 60. Wal haya'u shu'batun min al-iman, na haya ni fungu au ni sehemu katika imani. Kulazima watu wajipambe na haya kwa sababu inathibitisha na kuonyesha athari ya imani iliyomo ndani ya nyoyo zao. Na watoto wetu pia tuwalee katika tabia ya mazingira hayo. Familia zetu tuzilee katika mazingira haya. Kuna watu wanaoonea haya watu wanaacha kuingia kwenye dini kwa sababu ya watu. Na hawa watu wanaoonea haya hawawasaidii chochote. Wala hawawezi kuwadhuru. lakini wanaonea haya. Mwanamke anaona haya kuvaa hijabu ya sheria, kwa sababu mtaa mzima hawavai, atavaaje peke yake? Anaona haya. Wakati anayetembea uchi haoni haya. Wewe unemfurahisha Allah, unaona haya. Kwa nini uone haya? Huyu ambaye anavaa suruali, anavaa kisketi cha kumbana, anavaa kinguo cha kulalia, atembea nacho barabarani, haoni haya. Eti wewe uliyevaa stara ya kisheria, wamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala na wamtii mola wako, unaona haya. Unaonea haya wasiokuwa na haya. Hili ni jambo la ajabu katika maajabu ya dunia. Kwa lazima watu wajifahari na Uislamu wao, na watu wajifahari na sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kila jambo ambalo ni katika mafundisho ya Uislamu, basi mtu alionee fahari kwenye maisha yake na alipende, na iwe ni sehemu yake na tabia yake. Kwa tujipambe kuwa ni watu wenye tabia nzuri, tukiwa tunaamini kwamba tabia nzuri ni sehemu katika imani, lakini pia tabia nzuri ni sehemu katika mafundisho yetu ya dini, lakini pia tabia nzuri ndio mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Bali kumalizia, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amezungumza katika hadithi yake tukufu, hadithi sahihi, akatuambia mtume alayhi salatu wassalam, ana za'im bibaitin fi rabadil janna, mimi ni mdhamini wa nyumba ambayo ipo pembezuni mwa pepo, liman taraka al-miraa wa in kana muhiqqa wa bibaitin fi wasati al-janna, liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bibaitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluqa. Tume alayhi salatu wassalam anatufundisha katika hadithi hii mafundisho yaliyokuwa mazuri yanayotufanya sisi Waislamu tujipambe na tuhimizane kuwa tuwe ni watu wenye tabia zenye kumfurahisha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kama ambapo tumejipamba na aqida iliyokuwa sahihi, basi pia tujipambe na tabia zilizokuwa njema, tuwe ni watu wenye kupigiwa mifano mizuri kwenye jamii inayotuzunguka. Mtume anadhamini, ana za'imu bibaitin fi rabadil janna, mimi ninadhamini mtu kuipata nyumba ambayo iko pembezuni mwa pepo. Allah amejenga nyumba akaiweka pembeni mwa pepo. Kwa mtu gani? Ambaye ameacha miraa, kujionyesha, kujitangaza, na yana haki juu ya hilo. Hana kosa, anafaa. Lakini pia ameacha tabia ya kujadiliana na kubishana na watu, na ana uwezo wa kubishana, si kwamba ni mjinga wa kuzungumza, hapana. Lakini hakuna faida watu wakamjua, hakuna faida hiyo. Lakini pia wa bibaitin fi wasat aljanna, nadhamini kuipata mtu nyumba iliyo katikati ya pepo, liman taraka alkadhiba wa in kana masiha, kwa mtu ambaye ataacha kusema uongo hata kama akiwa anafanya mzaha na rafiki yake. Na katika mahala watu wanapenda kusema uongo ni kwenye mizaha, au sio? Yani hakuna sehemu ambayo watu ni waongo kama kwenye mzaha. Uongo ni dhambi katika madhambi makubwa. Kwa hiyo mtu aache kusema uongo hata kama anafanya mzaha na mtoto wake, hata kama anafanya mzaha na mkewe, hata kama anafanya mzaha na jamaa yake, usiseme uongo. Uongo ni katika tabia mbaya na uongo ni katika madhambi makubwa. Kwa hiyo mtu akiwa kwenye mzaha asiseme uongo. Halafu mtume akasema, وببيت في اعلى الجنه نذمين تكيفطا نيومبا يلو جو يا بيبو siku ya kiyama peponi kuna watu watakuwa wanaangalia pepo za wenzao kama vile wanadamu wanavyoangalia nyota duniani kule kuna wengine wako kule sasa mtu au atamuingiza katika nyumba ambayo iko juu ya pepo kwa kitu gani liman hasuna khuluq kwa mtu kuifanya nzuri tabia yake kwa tujipambe tuwe ni watu wenye tabia nzuri na miongoni mwa tabia nzuri ni kuwa na nini ni kuwa na haya na haya wa kwanza kumuonea ni nani Allah subhanahu wa ta'ala sio wanadamu mwanadamu utamuonea haya katika mambo ya haramu ambayo Allah anakataza au sio utamuona mtu anayevuta sigara anakataa sigara sio haramu lakini akimuona mtu anayemheshimu anaiweka wapi si anaificha nyuma ya mgongo wake kwa nini anaificha wakati ni halali si halali sigara mbona unaificha umemuona unayemheshimu mwenyewe unaona anaitoa mdomoni anaweka mkono nyuma ya mgongo kwa nizima huko huko akitoka mkono huko anapitishia mfukoni moja kwa moja yule mtu kumbe mtu ashamuona siku nyingi kaacha tu kumwambia mwingine kwa sababu ya kuona haya na kujua sigara ni haramu anaenda kuivutia chooni mahala ambapo watu wanakwenda kukidhi haja yeye ndio kuvuta sigara kwanza kusema kwamba kaingia chooni kukidhi haja kumbe kaenda kuvuta sigara ukiingia baada yake ukuta zile pumba za sigara zinjia chooni kama ni halali mbona wakutia chooni mbona huvuti katika mahala penye heshima na hivyo mambo mengine yote ya haramu lakini watu katika mambo yote ya ibada hatakiwi kuona haya midomo ni ibada hatakiwi kuona haya watakiwa uone fahari kwa sababu unayemfurahisha wa kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala wewe utafuti kuwafurahisha wanadamu msichana kavaa hijabu kavaa niqabu yake dada yake amsema wewe msichana kuolewa hujaolewa umvalia nani sasa hii Allah kanambia nivae hii ni fahari kwangu na kila chenye kufunikwa ndio chenye thamani au sio kila kinapofunikwa kitu ndiko kinapokuwa na thamani na kila kitu kinapozidi kupunguziwa hifadhi kinakuwa hakina nini hakina thamani kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu ana thamani kubwa ndio maana dini ikamfunika avae nguo nyingi asionekane chochote macho kwa ajili ya kuonea njia tosha na kama ingewezekana kama unaweza ukayafunika na ukaona basi vizuri pia ukayafunika kwa sababu kila unapozidi kujifunika ndivyo unapokuwa mzuri zaidi ndivyo Allah alipoumba hivyo mmoja wetu anapokwenda kununua kitu dukani akakuta hakijahifadhiwa atakinunua huwezi kununua atatoa pesa yake baa huwezi kulipa hivyo bwana kwa nini unalipa hivyo kwani sio chenyewe jawabu ni chenyewe lakini akijavalishwa nguo kwa hivyo hawa wanawake waruka njia wanaotembea barabarani na kuiuza miili yao wale waliojistiri wasijione kwamba wao sio wazuri na wale sijione kwamba wao hawana thamani hapana bali wao ni wabora na wana heshima kuliko wale tuwalee familia zetu wake zetu na watoto wetu mabinti zetu waishi katika malezi yaliyokuwa mema na mazuri katika sahiha muslim imekuja hadithi ya Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mtume alayhi salatu wassalam anasema sinfani min ahli nnari lam arahuma makundi mawili ya watu ni watu wa motoni mimi sijawaona watu hawa manake hawa watu wa makundi haya mawili ni makundi ya watu wa motoni mtume ndo akasema haya ni makundi ya watu wa motoni kundi la kwanza rijalun ma'ahum siyatun ka'dnabil baqar yadribuna biha an-nas watu ambao wana bakora kama mikia ya ng'ombe wanawapiga kwa bakora hizo watu kwa dhulma. Hili ni kundi la kwanza, viongozi madhali, askari, migambo, sungusungu, watu ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia munkarati, wao wanafanyia dhulma bila makosa, wanawapiga watu. Hili ni kundi la kwanza la watu wa motoni. Kundi la pili, Mtume akasema wanisau, na kundi la pili ni wanawake, kasiatu, wamevaa nguo, kwa macho ukiwatazama kuna nguo kwenye miili yao, lakini ariyatu, wako uchi. Wamevaa nguo lakini wako uchi, ima nguo zinaonyesha maungo yao, ima nguo zimebana miili yao, ima nguo hazikufunika viungo vyao ipasavyo. Wamevaa nguo lakini wako uchi. Mailatu mumilatu, wamemili katika uovu na wanashawishi wengine kuingia kwenye uovu. Wao washapotea tayari, hawakutosheka kupotea wao, pia wawashawishi na wengine, wanaeneza fitna na mabalaa katika ardhi. Ala ruusihinna kaaslimati lbukti lmai, juu ya vichwa vyao wameweka mfano wa nundu za ngamia. Nywele mwanamke kasuka kama mlima wa Kilimanjaro. Sasa hivi ilipokuwa wanawake wanaona kwamba kuunganisha nywele ni haramu, wakaanza kununua yale makofia yana vichwa viwili, yani ni kofia alafu lina nundu. Simeshaona yale yanavaa dada zetu. Akivaa lile kofia anakuwa mtu mwenye mithili ya vichwa viwili, au mabanio yale, anabana nywele alafu kunakuwa na nundu kubwa kichwani kwake, alafu afunga mtandio wake na hijabu yake, anakuwa mfano wa ngamia, nundu la ngamia lilozidi kwenye mgongo wa ngamia. Hawa ni watu wa motoni. Ala ruusihinna kaasnimati lbukti lmaila, juu ya vichwa vyao kuna kama mifano ya nundu za ngamia zilizozidi juu ya migongo ya ngamia. Kichwa halafu kimekuwa na nundu, kisogo kimekuwa kirefu, ima mwingine limekuwa nundu urufu kubwa, au anaweza kufunga lilemba tulikawa kubwa sana kichwani. Hii ni bishara ya watu wa motoni. Mwanamke wa Kiislamu kuvaa hivi ni haramu, kusuka msuko huo ni haramu, kuvaa mabanio ya sampuli hiyo ni haramu, kuvaa makofia ya sampuli hiyo ni haramu. Mtume akasema la yadkhuluna aljanna, hawa hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, na wala harufu ya pepo hawataisikia. Sio kuingia peke yake, ile harufu pia hawatasikia. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu yake, harufu ya pepo, inafika katika masafa ya mbali kabisa. Sasa wanawake, kuweni makini, rejeeni kwa Mola wenu, muoneni haya Mola wenu, kuweni ni wanawake wenye haya, msiwe wanawake wenye dharau. Hifadhini midomo yenu, yahifadhini macho yenu, hifadhini masikio yenu, hifadhini matumbo yenu, hifadhini vichwa vyenu, na Allah subhanahu wa ta'ala atakurehemuni na atakuhifadhini. Kumbukeni ipo siku mtakufa, mtakutana na Mola wenu, atakuulizeni jambo moja baada ya jingine. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia mkumbuke hiyo miili mnayoiringia leo itaoza, itakufa. Kwa hivyo usiringie kisichodumu, lakini cha kujigamba nacho ni imani yako na kumwogopa kwako Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia njema ina uzito mkubwa na mizani njema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika yale ambayo tumekosea, atujalie kuwa ni watu wenye haya, atupambe kuwa ni watu wenye tabia nzuri. Hakuna anayeweza kutuongoza katika tabia nzuri isipokuwa ni yeye, na wala hakuna anayeweza kutuondolea tabia mbaya tulizo nazo isipokuwa ni yeye. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wasallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.